sant baax nak ndax lepp luñ ci bëggoon am nañ ko ci baam ci lu koy suñu jox lepp tegu na ci yoon gis nañ ne yokku na gis nañ ne am na pastif ak yéene bu sell te jëf nag yéene am na solo la ngay def nga sawart def ko ak xol bu sedd def ko ak bànneex dana tax jëf sell dana tax ñu nangu jëf te loolu la gis nañ ko ci jëf bu baax te liggéeyal yàlla loolu la laaj liggéeyal yàlla xol bu tàng bokk ci liggéeyal yàlla xol buy métti bokk ci liggéeyal xol bu sedd rek la war a xool ci biir ak biir te bu waa la ngay def da nga ko mën a teewlu te da nga ko mën a sell te loolu yàlla gën ñu sant yàlla it xam ne def nañ ko fa mat a def jëf de baax na waaye am na fu mu gën a jege am na fu mu gën a rafete am na fu mu gën a yee jëf jii nag fañ ko def def nañ ko fa mu gën a jege fa mu gën a rafete fa mu gën a yee waaw kon nag loolu ñu sant ci yàlla am ci xel mu daal xam ne it fañ ko def ku fa def sa doole mbaa sa jëf sànku wutee ne ko xam ne boo ko joxee sa àlla mu jox ko yàlla boo ko joxee sa doole mu jox ko yàlla kooku tànku say jëf de waaw te jëfi nag jox nañ ko borom te nag bu fekkoon ne jëfi doomu aadama yëpp noonu lay mel ci dundam kon xelam dara dund amul benn jëf du gën a sell jii wala taxawaay bu gën a fa taxawaay bii suñ mënoon kon dund yëpp noonu lay mel ci biir ak biir dem ni yàlla baax na léegi donc dénk liggéey baa ngoog fuñ mënti tool dañ ko di bàyyi xel saa su ne xam ne waxtu wu mu ñëwee rek nañ ko daan defee rek ñu defee ko mbaa ñu defee ko lu ko raw rek waaw loolu daal mooy liñ bëgg mu sax waaw te jëf yomb na waaye sax gi nag mooy am solo tubaab daa naan lu saxul du saq waaw te lu saxul du meññ te jëf ju baax sax gi rek ci am solo te dama tax may wax toujours ne doomu aadama boo gisee waxtu wala muy ñaan mujj rafet mujj rafet mujj rafet mooy nit bisam bu mujj daal ci lay réussiré te bis bu mujj ci lay réussiré ku nag xam ne sa duñ jox ko yàlla nag fàttewoo yàlla ba bis boobu leen doo fàtteel mukk waaye ku fàtte yàlla ba bis boobu yoon nga bëgg fàttewoo du sotti kon dañ koy fàttaliku ca ba muy neex ca ba muy yomb ñu fàttaliku bu jafe ñëwee rek fàttaliku day yomb kon nag duñ ko mën a am mukk lu sax ci li ñuy def yàlla ku neex àndat la ndax xeebalu la sa dara tànk moom la waaw ko xam ne xeebalu la dara lu mu tuuti boo ko indee dana la ko téyel te dana la fulal lu mu bëri bëri ko téyel dana la fulal kooku amul ci moom dara kat ci yow la waaye doo ne xaw ma ngànt ngànt amul ndax ñett yi koy maye kenn ku ne jox na bu la boole jox lépp it xam na bu mu la ci jox mooy sa doole mbaa sa alal mbaa si ñax yéen loolu ku ne am na lu ca te nag xeebal la ci dara nag kon nag ñu sant yàlla baax ñu leen dénk lu bi baax leen ñaan bu baax ñu xol seet ñu gërëm yëpp gërëm nañ te jëg nañ ne sama saa gërëm na waaw te loolu leen doon gis nga jaajëf joo xam ne dëgg la ci ka ko wax yow mi ko dégg doo ko santal yàlla waaw jaajëf joo xam ne ka ko dëgg la ci moom yow mi ko dégg doo ko santal sa Moussa dana wax ne jaajëf duut ya jaajëf waaye yaajëf la nee na baat la boo xam ne lu mu yomb yomb ku jëfut doo ko dégg koo dégg nee na jaajëf rek jëfa fa jaar kon nag itam jaa ngeen jëf waaw jëf ngeen te seetlal ngeen jëf ji jaa ngeen jëf yéen yàlla say fay leen yéen yàlla taxu leen yéen yàlla barke leen ñu guddal seen fan ci wërë seen jëmm te yàtt seen warsak te barkel ko. lépp loo xam ne yoon wi laaj na ko rek jël nañu ñoom lool maanaam ba yéen dégg dégg bu baax ak jàppante bu baax ak bàyyante xel bu baax ci biir activité loolu bu amee rek duñ bëgg def dañ ko def duñ bëgg aar dañ fàgg duñ bëgg mel dañ ko mel li ngeen bëgg lépp mu ngi seen loxo waaw li ngeen bëgg lépp mu ngi seen loxo fu ngeen bëgg ak rek mën ngeen fàgg am leen passeport taxaw yoon wi rek ala kulaar da ngeen ci àgg waaw fu ngeen bëgg ak rek lu mu koyee koyee koyee sa noo wàccee da ngeen ci àgg incha allah waaw tubaab nag loolu ku ko yëg rek tànnal waaw tànnal te doogu ca rek la gis nga yàlla du ànd kuy yox yox yi du ànd ku ragal du ànd kuy sikk sàkk yii moom boo ci tàggoo moom rek xam yaqin wóor te sax ci yoon wi da nga xëy naak saa lii laa bëggoon xanaa la nga bëggoon kay da nga ko am ba nëpp di wut loo ci doon waaw waaye doo bëgg mukk loo amul fii ak fa njëm boo liggéey nañ loolu moom suñ kanam la ne ku ko wéddi rek jaayante ko te mel melu kanam rek yaa dem ba tëg ci ba waaw benn sikk nawul ci ñu yàlla dimbali bu baax yàlla dimbali boppam mooy ñu gëm mandi incha allah yombal ak ñoom it nag lépp lu mu daal di yàlla yàlla dimbali baax dama kontaan bu baax parce que naa ko ñu ngoog kontaan bu baax bu baax moo ko ci yàlla yàlla gërëm amaam yàlla gërëm amaam yàlla barke barke baa ko am barke jëmm saa amaam yàlla salaamaatulaa li wa salaam afa waxoon papa ni ñoo fi ma neewe waaw daaba yàlla barke le sama yaa tuuri la sant wala na bàkko papa mi ne dena ko bàkkoomoom moom sànke la bo waaye waa gaynañ ko fàkko goreen.